Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili kardeşlerim, değerli AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan'ın son gününe geldik. Allah bu Ramazan'da kazançları çok olanlar arasında bizleri de efendim kazananlardan eylesin. Aciz, naçiz, eksikli, kusurlu, hatalı efendim ibadetlerimizin hatasına, kusuruna, eksiğine nazar buyurmayıp tam, hatta etem, yani en tam şekilde kabul eylesin. Bizi nice nice mübarek günlere, Ramazanlara sağlık ve afiyetle eriştirsin. Rahmetine mazhar eylesin. Dünyada, ahirette sizleri, bizleri bahtiyar eylesin. İtikafa giren kardeşlerimizin de efendim o güzel ibadetlerini kabul eylesin. Kalplerini pür nur eylesin. Feyizlerini çok eylesin. Bayrama maddeten ve manen karlı ve sevaplı, ecirli, tertemiz çıkmayı nasip eylesin. Her iki yönden de efendim tam manasıyla bayram nasip eylesin. Dünyanın üzerindeki mağdur, mazlum, mahzun Müslüman kardeşlerimizi de kederlerden, üzüntülerden, dertlerden kurtarsın. Hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Efendim, geçmişlerimize rahmet eylesin, kabirlerini pür nur eylesin. Tabii bu ibadetleri güzel yapabilmek çok zor. Hatta Cenab-ı Hakk'ın dergahına layık ibadeti yapmaya hiç kimsenin gücü yetmez diyebiliriz. Şeyh Sadi Gülistan'ın başında güzel ifadeleriyle beyan ediyor. Ver ne ceza var Hodavendi yaş kesne tavanet ki becaya veret diye. Yani yoksa Cenab-ı Hakk'ın dergahına layık ameli kimse yapamaz diyor. Yani eksiğimizle, kusurumuzla efendim böyle hatalı şey yaptığımızı itiraf ederek tevazu takınmamız lazım geldiğini hatırlatıyor. Tabi doğru bir düşüncedir. Eksiğimiz, kusurumuz çoktur. Efendim Allah Teala Hazretleri eksiğimize, kusurumuza nazar eylemesin. Namazlarımıza, teravihlerimize, oruçlarımıza, Kur'an kıraatlerimize, zikirlerimize fazl-ı keremiyle çok büyük sevaplar ihsan eylesin. Bir geceye bir ömür bereketi verdiği gibi bir ihlas ile la ilahe illallah diyeni cennetine sokacağını vaat ettiği gibi bizim de bu az ibadetlerimizi onun çok rahmetine, engin rahmetine ermeye vesile eylesin. Ebu'l Yusur Hazretlerinden Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi aleyh, Hanbeli mezhebinin müştehidi, efendim kendisine intisap ettiği büyük alim, aynı zamanda büyük hadis bilgini Ahmed İbn Hanbel kitabına almış ki Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Minkum men yusalli salate kamileten ve minkum men yusalli nısf ve sülüs ve rubu hatta belagal üşr. Efendim minkum sizden öyleleri vardır ki men yusalli salate kamileten namazı kamil olarak tam tamına dört dörtlük kılar. Dört dörtlük bir musiki tabiri ama işte anlıyor herkes, %100 tam tamına diyelim biz efendim namazı tam kılar, yani emrolunduğu üzere beşerin aczi, takatinin sınırlılığı belli efendim Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde tam kılar, içinizden bazıları namazı tam kılar buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim ama herkes böyle tam kılamaz. Ve minküm sizden bazıları vardır. Men yusallin nısıf. Yarım kılar. Yani yarısı zayiat. Tam değil. Yarım kılar. Ve rubu. Kimisi dörtte bir kılar. %25 demek dörtte bir. Hatta belagal uşur. Kimisi %10 kılar. Yani yüz alınacak, yüz yapılacak şeyin efendim onda biri Yani 100 yerine 10 yapıyor. Aslında 100 derecelik yapması lazım. Tam o 100, tam not 110 alıyor. Tabii çok az bir şey. Bu neden oluyor? Yani namaz böyle olduğu gibi oruç da böyledir. Diğer ibadetler de böyledir. İnsanların ibadetlerinin kabulünün efendim böyle farklı olması, ibadeti ifasının tam veya yarım veya çok zayıf olması nedendir? İrfanlarındandır. Yani ariflik derecelerinin az veya çok olmasıyla alakalı bir şeydir. Şuuru efendim tamsa, efendim kalbi safi ise, ihlası bütün ise, efendim kendini tam ibadete veriyorsa, gönlünü dağıtmıyorsa, aklını başka yerlere kaydırmıyorsa, o zaman huşu ile kılıyorsa, takvalı ise, o zaman tam alır. Ama namazda aklına başka şeyler getirirse, efendim aklını başka şeylerle meşgul ederse, çevresine bakarsa, o zaman az olur. Veyahut efendim takva ile kılmazsa, huşu ile kılmazsa daha azalır. Hatta başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki efendim namaz insanı Allah'a yaklaştırır ama bazı namazlar vardır ki Allah'a yaklaştırmaz. Kılıç tarzının kötü olması ve kötü maksatla kılınması gibi durumlardan dolayı Allah'tan uzaklaştırır. Adam namaz kılar, Allah'tan uzaklaşır. Çünkü riya ile kılıyor. Çünkü gösteriş için kılıyor. Çünkü menfaat için kılıyor. Çünkü efendim çok kötü bir takım efendim fikirler ve duygular taşıyor onun üzerine. Böyle efendim Allah'tan uzaklaştırır. Nice oruç tutan insan vardır akşama. Aç ve susuz durmuştur. Başka bir kâr, sevap, ecir eline geçmez. Nice namaz kılan vardır geceliğin kalkıp efendim kıldı kalktı abdest aldı kıldı ama uykusuz kaldı. İşte efendim o kadar uykusuz kalmaktan başka eline bir şey geçmedi. Yani kabul olmuyor. Onun için muhterem kardeşlerim, iyi Müslümanın, şuurlu Müslümanın, dikkatli Müslümanın, sizlerin yani ne yapması lazım? Yaptığım ibadetlerin makbul düşmesi için, Cenab-ı Hakk'ın indinde kabule mazhar olması için nelere dikkat etmem lazım diye bunu araştırmanız, soruşturmanız, mutlaka öğrenmeniz lazım. Niçin? Çünkü bu akıntıya kürek, boşuna gayret olmasın, yerinde saymak olmasın, efendim zayiat olmasın, efendim kuma su dökmek gibi olmasın. Yani ben namaz kılıyorum, şu namazın makbul olması için neler lazım? Oruç tutuyorum, orucun makbul olması için neler lazım? Ramazan'a giriyoruz, çıkıyoruz, neler lazım? Bunları sormak lazım. Bunları ben kitaplarımızda bahis konusu ettim. Efendim, bir ibadetin makbul olması için neler gerektiğini. Eğer evinizde İhya-i Ulum varsa oradaki ibadetlerin efendim afetleri, yani ibadetin kabul olmamasının sebepleri nelerdir diye anlatan bölümlere bakarsanız oradan da öğrenebilirsiniz. Etrafınızdaki arif, bilgin zatlardan efendim sorup onlardan da öğrenebilirsiniz. Aman boşuna efendim zayiat olmasın, yazık olmasın, bir çuval incir berbat olmasın, efendim emekler heder olmasın, gayretler boşa gitmesin. Onun için çok dikkatli olmanızı dilerim. Bir de inşallah Cenab-ı Hak gayretlerimizi boşa çıkartmamıştır diye Cenab-ı Mevla'dan kusurlarımıza rağmen ibadetlerimizi kabul etmesini dilerim. Diğer bir hadis-i şerif, efendim bu sayfada açılmış olan İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim rivayet edilmiş. Mehma utitum min kitabillahi fel amelu bihi la özre li ahadin fi terki. Vacibin. Fel amelu bihi vacibin. Ey vacibin diye aşağıya izah tarzında koymuş. Fe illem yekun fi kitabillahi fe sünnetun minni madiyetun. Fe illem yekun sünnetun minni madiyetun Fema kâle ashabi. İnne ashabi bi menzileti nücumu fi semai. Fe eyyüha hastum bihi ihtedeytum. İhtilafu ashabi lekum rahmetun. Efendim, bu hadis-i şerif güzel konuları bize hatırlatıyor. Eylemi Hatibi Bağdadi İbn-i Asakir rivayet etmişler. Efendim, çeşitli kaynaklarda var. Efendim, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, umumi kuralları öğreneceğiz bu hadis-i şerifi dinleyince. Mehma utidum min kitabillah. Allah'ın kitabından size ne verilmişse, ne emrolunmuşsa, hüküm neyse, ne buyurulmuşsa, o buyurulan şeyden efendim geri durmak olmaz. Fel amelü bihi vacibun. Yani onunla amel etmeniz şarttır. La özre li ahadin fi terkihi. Allah'ın kitabındaki emrini terk etmek için hiç kimsenin mazereti kabul olmaz. Mazeret yoktur. Allah'ın emridir. Akar sular durur. Allah'ın emrini dinleyeceksiniz. Bunun için ne yapmak lazım Müslüman olanlar? Türkiye'nin %99'u Müslüman. Evet, güzel. Dünyanın 1,5 milyar insanı Müslüman. Tamam. Allah'ın kitabını iyi öğrenecek. Okuduğumuz sureleri seviyoruz. Yasin okuyoruz, İhlas okuyoruz, Amme okuyoruz. Okuyorsunuz, manasını bilmiyorsunuz. Fatiha'yı okuyor, manasını bilmiyor. Eğiliyor, Sübhane Rabbiyel Azim diyor, Rabbena ve Lekel Hamd diyor, namaz kılıyor. Hiçbir kelimenin anlamını bilmiyor. Nasıl bilmeden bu işler yapılır? Yıllar nasıl geçer? Niye öğrenmez Cenab-ı Hakk'ın ibadetini bir Müslüman? Şaşılacak bir şey. Ne kadar gayretsizlik, ne kadar efendim gevşeklik, ne kadar ayıp. Allah tabii hepimize utanma duygusu versin, haya duygusu versin. Yaptıklarımızı, eğriklikleri anlayıp onlardan kurtulmayı nasip eylesin. Çok ayıp Allah'ın kitabını öğrenmem. Evet. Feinlem yekun fi kitabillah. Eğer Allah'ın kitabında bir konuda bir bilgi, bir hüküm yer almamışsa, o zaman fesünnetim minni madiyetün, benden icra olunmuş bir sünnet, benim yapmış olduğum bir sünnet geçerlidir. Evet, yani bir insan iyi bir Müslüman olarak önce Allah'ın kitabının ahkamını şey yapacak, öğrenecek ve onu uygulayacak. Bir şeyi yapıp yapmamak hususunda nasıl yapayım diye araştırırken, sorarken, istişare ederken önce Allah'ın kitabına bakacak. Orada o konuda bilgi var mı? Var, onu yapacak. Yoksa sünnette var mı? Sünnet-i seniyeden onun hükmünü bulacak, onu yapacak. Yani olmazsa ona bakacak, olmazsa ona bakacak. Yani kaynakların sıralanışı böyle. Önce Allah'ın kitabı, sonra Peygamber Efendimiz'in sünneti. فَاِنِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتُمْ مِنِّي مَاضِيَتُنْ. Eğer benden efendim böyle sadır olmuş, varid olmuş bir efendim sünnet yoksa, o konuda bulamamışsa, mevcut değilse, فَمَا قَالَ ashabi. O zaman benim ashabımın efendim söyledikleri, kail oldukları, kanaat getirdikleri, meylettikleri, tercih ettikleri şekilde hareket etsin bir kimse. Neden? Ashabın sözleri de önemli. Çünkü onlar mektebi efendim Resulullah'tan yetişmişlerdir. O mektebin mezunlarıdır. Onlar çok yüksek şahsiyetlerdir. Resulullah'tan güzel güzel öğrenmişlerdir dinin aslını. Sözlerinde ona göre söylerler. Onların sözleri önemlidir. Ashabi fein inna ashabi bi menziletin nücum fis sema. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Fe eyyuha ahastum bihi ihtedeytum. O yıldızlara bakıp da eskiden denizde, çölde efendim dümdüz başka alamet olmayan yerde yıldızlardan yönlerini tayin edip giderlerdi. Efendim işte şeyde böyle şaşırılacak geniş efendim alametsiz yerde bir insan da ashaba bakarsa, yıldızlara bakıp yönünü bulan insan gibi, hangisine baksa yönünü bulur. Vahtilafu ashabi leküm rahmetün. Ashabım bir konuda şey yapmışlarsa, şu şöyle yapılabilir demişse birisi, ötekisi de hayır yapılamaz demişse, bu ihtilaf, farklılık sizin için bir genişliktir. İsterseniz onu yaparsınız, isterseniz onu yaparsınız. Bu da bir rahmettir. Ümmetin böyle kanaat olarak, görüş olarak, dini görüş olarak, samimi kanaatinin farklı olması zararlı bir şey değildir. Bir genişliktir, vüsattır. Çünkü isteyen onu tutar, uygular, isteyen ötekisini uygular. İkisi de sevaptır. Çünkü onlar iyi niyetle karar verdiği için Allah onların kararlarını sever. Müştehit hatasında yanılsa bile efendim yine ecir alır. Evet, demek ki ashab-ı kiramı da efendim iyice öğrenmemiz lazım. Ben size bir geçtiğimiz sohbette efendim demiştim ki sahabeyi iyi öğrenin. Hatta bizim neşrettiğimiz Sahabe Hayatından Tablolar kitabını bu Ramazan'da itikafa giren kardeşlerimiz ve diğer kardeşlerimiz okusunlar dedim. Tabii Sahabe-i Kiram Rıdvanullah Aleyhim Ecmain Hazreti ile ilgili daha başka güzel çeşitli kitaplar vardır. Belki sizin kütüphanenizde araştırın, olabilir. Kitapçılara sorun, bizim sevdiğimiz kitapçı kardeşlerimize, dindar ihvanımızdan hangisi var bu konuda, hangisini tavsiye edersiniz diye. Ashab-ı Kiram'ı da öğrenmek lazım. Ben çok istifade ettim ve çok faydalı gördüm. Ashab-ı Kiram'ın hayatı ve davranışları bizim için fevkalade kolay anlaşılabilen tablolar oluyor. Efendim çok insan ölçüyü güzel alıyor. Yani tamam, demek ki Allah'ın sevgili bir kulu böyle davranıyor, böyle yapmak lazımmış diye efendim yolu güzel buluyor. Hatta büyüklerimizden birisine sanıyorum Yusuf-ı Hemedani Efendimiz'e kaddesallahu sırrahul aziz demişler ki efendim evliyaullah varken tabi onlardan istifade ediyoruz. Ulema, fuzela, urafa, yani hem bilgililer, hem arifler, hem kalp gözleri açık, hem de dini bilgileri çok iyi biliyorlar. Efendim onlar olmadığı zaman, onlarsız kalırsa bir yerde veya onlar vefat ederse ne yapalım? Demiş ki her gün, belki şu anda rakamı tam iyi hatırlayamayacağım, efendim galiba 6 varak filan demiş. Yani 6 varak yani önlü arkalı 12 sayfa filan demek olur. Evliyaullah menakıbından, salihlerin menkabelerinden okursanız efendim iyi olur demiş. Rakamı belki 6 filan değildir de değişik olabilir ama 10'dur belki. Her ne ise tavsiyesi, yani o büyüklerimizin Evliyaullah'ın menakıbını de okumak, ama sahih, böyle bazen şişirilmiş ve sağlam olmayan bilgilerle dolu, hurafeyle dolu kitaplar oluyor. Onlar değil. Efendim bilmem böyle desteksiz, hatta dine aykırı şeyler ihtiva eden sorumsuz insanların yazdığı bir şeyler. Öyle değil. Ciddi alimlerin yazdığı güvenilir kitaplardan efendim Evliyaullah'ın hayatlarını okumakta da çok fayda var. Onlar da. Onun için hocamız rahmetullahi aleyh neşrettiği eserlerin birincisi, ilk neşrettiği bizim tekkemizde hocamızın neşriyatı olarak ilk emrettiği efendim sanıyorum belki ondan önce benim haberim olmadan bir dua, bazı duaları falan bastırmış olabilir ama ilk Tezkiretül Evliya özetinden, yani Evliyaullah hayatlarından bir kitap neşrettik. Hatta babamla ben efendim o el yazılarını yeni harflere çekip ilk baskısını Gümüş Yayınları olarak, o zaman Gümüş Motor şirketi de tekkemizin efendim kurduğu bir şirketi olarak şey olduğundan, Gümüşhanevi Efendimiz de hatırlattığından Gümüş Yayınları diye onu basmıştık. Neden? Yani Evliyaullah'ın menkıbalarını, menakıbını şey yaptığı zaman insan onların nasıl yaşadığını görür, nasıl Allah'tan korktuğunu, Allah'ın sevgisini, rızasını nasıl kazandığını görür, onun da faydası olur. Efendim, bu da önemli. Hocamızın böyle bir hareketi de bizim için bir işaret. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in, yani yine Hanbeli mezhebinin kurucusu mübarek zat rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Amr İbni Ağustan radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Üçüncü hadis-i şerif. Onun izahına geçiyorum. Mehlen ya kavm. Bihaza heleket ümemün min kablikum. İhtilafihim ala enbiyaihim ve darbihim il kütübe ba'duha bi ba'din innel Kur'an'a lem yenzil yekzi yükezzibu ba'duhu ba'dan bel yusaddiku ba'duhu ba'dan fema aratum minhu fa'melu bihi fema cehiltum minhu ferudduhu ila alimhi. Ne kadar güzel bir nasihat ile efendim bizi şey yapıyor Peygamber Efendimiz, uyarıyor. Bu hadis-i şerifin şeyleri şöyle, meali: mehlen ya kavim, ey ahali, durun bakalım, ağır olun, böyle kendinize bir sahip olun, durun bakayım. Mehlen, böyle bir şey yapan insana dur biraz, dur bakalım, acele etme manasına kullanılan bir kelimedir Arapçada. Mehlen ya kavim, durun bakalım ey kavim, ne oluyorsunuz, yapmayın böyle demek yani. Neymiş? Bihaza hareket umanun min kablikum. Bu sizin yaptığınız şu işten dolayı sizden önceki ümmetler helak oldular. Yapmayın böyle. Durun, ne oluyorsunuz bakalım, durun bakalım. Yapmayın böyle. Ne o yani helak oldukları şey? Bu kelimeler biraz da izah edecek arkadan gelen. İhtilafihim ala enbiyaihim. Kendilerine gönderilmiş olan peygamberlerle ihtilafa düşmelerinden, onların sözünü dinlemeyip aykırı hareket etmelerinden helak oldular. Bir, yani peygamberlerin harfiyen emrini tutmuyorlar. Ya tevilde, ya canları efendim şey yaptığı için, istemediği için yapmıyorlar. Ya da aksini yapıyorlar. Mesela Musa aleyhisselam, hadi bakalım şunlarla savaşalım dedi. Onlar savaşa gitmediler. Dediler ki, felsefende ve rabbuke fe katila inna hahuna kaidun. Sen Rabbinle git, o düşmanlarla çarpış, biz burada bekliyoruz dediler. Davet ediyor, gelin şu düşmanla mücadele edelim diye peygamber. Onlar diyorlar ki, siz gidin, biz gitmiyoruz. Yani peygamberlerine muhalefet, ya da söylediği söze karşı çıkmak, ya da aykırı davranmak, efendim, den helak oldular. Böyle helak olur milletler. Daha öncekiler bundan helak oldular. Ve darbihimül kütübe ba'daha bi ba'dın. Bir de kitaplarındaki ahkam-ı ilahiyenin efendim birisini ötekisinin karşısına çıkartıp efendim onu onun karşısındaymış gibi gösterip onu reddetmekle ötekisini kullanmaktan helak oldular. Yani kitaplarındaki hükümleri keyfi yorumlarla efendim kullanmak istediklerinden helak oldular diyor. Evet, innel Kur'an lem yenzil yükezzibu ba'duhu ba'da. Kur'an-ı Kerim bazı ayetleri öteki ayetlerini yalanlasın diye inmedi ki birisini alıp ötekisine karşı Allah bu ayette şöyle buyuruyor diye karşı delil olarak göstermeye kalkıyorsunuz. Vel yusaddiku ba'duhu ba'da. Aksine bir ayet öteki ayeti takviye eder, destekler. Aynı kitabın içinde birbiriyle ihtilaflı ayet olur mu? Fema araftum minhu fa'melu bihi. Eğer doğru düzgün biliyorsanız Kur'an-ı Kerim'in ahkamına güzelce uyun. Efendim, tamam. Ve ma cehiltum minhu, bilmediğiniz şeye de burnunuzu sokmayın, karışmayın, o konuda konuşmayın. Ferrudduhu ila alimihi. Bilene bırakın, bilene havale edin, bilene gidin sorun. Evet, muhterem kardeşlerim, yani sıradan bir konuda münakaşa çıkarsa bir insan böyle söyler, ötekisi böyle söylerse yanılan yanılmış olur, çok büyük bir zarara uğramaz. Ama Allah'ın kitabını münakaşa mevzu yaparlar da birisi öyle söyler, ötekisi böyle söylerse yanılan çok fena duruma düşer ve ahireti mahvolur. Allah'ın kitabındaki yanılgı peygambere itaat yahut şeriatın ahkamındaki bir yanılgı çok kötü duruma götürür insanı. Onun için bu işi ferudduhu ila alimihi. Cahiller bir kere bıraksın. bilmeyenler bu işleri burunlarını sokmasın, ortalığı karıştırmasın, iyi bilen alimlere sorsunlar. Şimdi ben tabii Türkiye'den uzaktayım ama zaman zaman bir kere haber özetleri geliyor. Sonra bu bilgisayarlardan gazetelerin özetleri alınabiliyor. Efendim birçok bilgileri görüyoruz. Efendim radyolarda, televizyonlarda, tabii Türkiye'de olsa akşamları Ramazanlarda dini konu diye televizyonlar kim bilir ne oturumlar yapmışlardır. Açık oturum diye. Açık oturum, açık saçık oturum. Efendim kırık dökük oturum. Artık neler konuşuldu din namına bilmiyorum. Bu dini konular oyuncak değildir. Keşke efendim selahiyetli kimseler efendim konuşsa, hiç bilgisi ilgisi olmayan insanlar din namına efendim bir şeyler söylerse hem kendileri dalalete düşerler, hem dal olurlar. Böyle dalin diyoruz ya, aman dal etme bizi ya Rabbi, dalinden etme diyoruz. Hem dal olurlar. Ayrıca üstüne üstelik bir de mudil olurlar. Yani başkalarını da saptırıcı. Hem kendileri sapmışlar, ayakları kaymış cehenneme, hem de başkalarını efendim kaydırıyor. Onun için efendim işte falanca adam çok güzel televizyonda çok güzel konuşmalar yapıyor. Oh kardeşim efendim, o kadar efendim hoşgörülü ki, Allah'ın hoş görmediği bir konuyu kullara hoş gösterme birisinin hakkı var mı, haddi var mı? Olur mu? Allah'ın yasakladığı mutlaka kötü, ondan yasaklanmış. Allah'ın emrettiği mutlaka güzel, onun tutulması lazım. Allah'ın emrettiğini tutmamak hata, yasakladığını yapmak hata. İnsanlar böyle şey yapmıyorlar, kendi keyiflerine göre efendim her şeyi kendi kendilerine, her haramı helal ediyorlar, her helali de iptal ediyorlar. Hatta farzları iptal ediyorlar duyduğumuza göre efendim. Hayretler içinde insan kalıyor. Bu ne fitnedir, bu ne acayip iştir ki yani dinin ana esaslarını bile birileri kalkıp iptal etmeye efendim yapılmasın diye söylemeye cüret ve cesaret ediyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Efendim bu işi iyi bilen muttaki kimselere, ehline, tam ehline, zaten her işin ehline sorulması İslam'da ana esastır. Efendim emanetler ehillerine verilir. İyi bilene sormazsan yarım bilen insan hem kendisi dalalete düşer verdiği cevapla, hem de seni dalalete düşürür. Onun için soruyu soracağın insanı 40 yerden sorup ondan sonra güvenilirse sorman lazım. Çünkü bazıları keyfe göre fetva veriyor. Dine göre değil, Kur'an'a göre, şeriate göre değil, birilerinin isteğine göre. Hatta efendim karşısında gelip kendisine soru soran insanın temayülünü sezmeye çalışıyor. Onun gönlü hoş olsun diye onun keyfine göre fetva veriyor. Tabii kendisi de helak oluyor, karşısındakini de helak ediyor. Allah-u Teala Hazretleri, bunlar büyük fitne. Yani her devrin çeşitli fitneleri var. Efendim o fitnelerde bazı insanlar helak oluyor. Allah-u Teala Hazretleri demin bir hadis-i şerifi okuyordum. Bağlantı kuruluncaya kadar önündeki hadis kitabından. Mahşer halkı böyle yığın insanlar efendim toplandığı zaman bunların içinden durdurun ey meleklerim bunları, bunların içinden efendim kötüleri ayırın, cehenneme atılacakları alın diye buyuracak. Ne kadarı gidecek? Cehenneme ayrılacak o mahşer halkından. 1999'u cehenneme gidecek. Yani büyük büyük hatalar, büyük yanılgılar, büyük sapıklıklar, büyük şaşkınlıklar, büyük kafirlikler, büyük imansızlıklar yaygın efendim bir şekilde dünyaya hakim olduğundan ahirette 1999 yani hadis-i şerifte bildirilen nispet bu. 1000 kişiden 999'u cehenneme ayrılacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, takvayı öğrenme ayımız olan şu mübarek Ramazan ayında lütfen 999 kişinin yanılabildiğini unutmayalım. Efendim doğruyu bulan binde bir içinde olma gayret edelim. Bunun için de çare Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bir, Kur'an-ı Kerim'in de tam doğru anlaşılması için Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak. İki, üçüncüsü de demin okuduğum hadisi şeriflerden çok güzel anlaşılıyor. Sahabe-i kiramın haline, davranışına, sözüne, kanaatine nazar eylemek. Üç. Ondan sonra da ne diyoruz? Evliyaullah, büyük zatların da yolundan, yanından efendim ayrılmamak lazım. Çünkü her devirde efendim müttaki insanlar, takva ehli insanlar, Allah'tan korkan insanlar her devirde vardır. Hakkı tutan, hakkı söyleyen, haktan ayrılmayan insanlar vardır. Efendim fitnelere, fesatlara alet olup onların içine düşüp helak olmamak lazım. Çünkü büyük fitneler olacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. O fitneler de imtihandır. Fitne zaten bir bakıma imtihan manasına geliyor. Yani her Müslümanın imanının denenmesi için Cenab-ı Hak böyle karışık acayip şeyler efendim ortaya atan şeytanlarla ortaya çıkartıyor. Hem şeytanın varlığı bir hikmete dayanıyor, hem de şeyatinul insi vel cin. İnsanların da şeytanlarını ortaya çıkartıyor. Hatta Deccal'ı ortaya çıkartacak veya çıkarttı. Efendim kendisi bilir. Cenab-ı Hakk'ın, Allahu Alem. Efendim neden? Yani Deccal'ın yaptığı şeyler olağanüstü şeyler olacak. Herkes o aman vay be diye hayran kalıp kanan kanacak. Ama işte onların hepsi imtihan. İyi müminler, iyi müminler aldanmazlar. İyi mümin olmaya gayret edelim. Bu ay, Ramazan ayı, iyi mümin olmanın talim edildiği talimgah, efendim, talim ayı idi, eğitim ayı idi. Hayırlı geçmiştir. İnşallah güzel şeyler öğrenmişizdir, kazanmışızdır. Ramazan'dan sonra da devam ettiririz. Allah hepinize iyilikler ihsan eylesin. Gönül gözünüzü açsın. Her şey, bütün gerçek yüveçesiyle tam görmenizi, efendim, tehlikelerden korunmanızı, hayırları kazanmanızı nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.